Fortet i jego Baby, a potem kolejny powrót, chociaż w tym przypadku do programu sprzed kilku tygodni, którego bohaterką była Jasmin Hamdam. Narsi raz jeszcze się pojawił właśnie z gościnnym udziałem Jasminy w utworze zatytułowanym Space. Space, przestrzeń, kosmos. Kiedyś pojawił się także w tytule utworu i płyty Nicolasa Jara. Ten artysta ma wiele twarzy i myślę, że po prostu bardzo cieszy się komponując muzykę. Kiedy ktoś już wie, że go złapał i potrafi jednym przymiotnikiem określić jego twórczość, okazuje się, że świetnie udaje mu się z tej szufladki wymknąć. Jego projekt AAL Against All Logic właśnie przyniósł dwa nowe nagrania i te nowe nagrania bardzo różnią się od tych zebranych pod szyldem 2012-2017, których słuchaliśmy niegdyś niezwykle często. Unnecessary series, all around the illusions of sameness of the sense. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Alucinado. Nicolas Jarre i jego projekt Against All Logic, czy All Against Logic, zawsze mylę tutaj kolejność tych słów, w dwóch utworach pojawił się na antenie w programie PS. No nie śpimy, skoro Nicolas pokazuje swoją mocniejszą, eksperymentującą twarz, to nie możemy zasypiać, zwłaszcza, że czeka też nowy utwór od Prince'a Thomasa. Thank you. wszystko zrobię dla ciebie. Tak właśnie z takim przesłaniem Prince Thomas opublikował swój najnowszy singiel, a my zatrzymamy się tam, na północy, gdzie czasami bywa chłodno lub też tam na pewno od czasu do czasu widać śnieg i zatrzymamy się przy takim artyście, który nazywa się Olafur Arnalds. Tak naprawdę to było połączenie sił, ponieważ Olafur Arnalds najpierw wystąpił z Rajem X, czyli Australijczykiem, który ma swoją bazę i swoje życie w Los Angeles. Razem stworzyli utwór Oceans. Podobno zaczęło się od tego, że jeden drugiego zaczepił w sprawie remiksu, a skończyło się na wspólnej pracy i utworze, który nie jest remiksem i być może jest zapowiedzią czegoś większego. A potem Olafur Arnalds w innym artystycznym połączeniu, utwór Unfold, który przygotował wspólnie z Zonem. Kończymy dzisiaj instrumentalnie i kończymy dzisiaj wracając do Polski, do naszych artystów. Nieustająco cieszy mnie to, co można znaleźć na płycie Massive Oscillations, więc nie jest to zapewne niespodzianką, że właśnie z tej płyty podbieram jeden z dwóch utworów, które pojawią się w finale naszego dzisiejszego spotkania, a drugi to remix utworu 1000 Misi Furtek w wykonaniu Hani Rani. Hania ostatnio dostała kolejną nagrodę, ale przede wszystkim znowu kolejne plany koncertowe i artystyczne przed nią. Bardzo lubię obserwować to, co się dzieje z tą artystką. W tym tygodniu Misia Furtak wpada do Alternatywnego, żeby opowiedzieć i zaprezentować kolejne remiksy, więc tym bardziej temu będziemy machać już na do widzenia na pewien czas. Bardzo dziękuję za dzisiejsze dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, program PS w pięknym finale rozwija się już teraz. Do usłyszenia.